Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie dziś obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez UPA i OUN. Na placu Piłsudskiego jest nasz reporter. W serwisie też politycy o powołanej w czwartek przez Sejm Komisji do Sprawy Wyłudzeń VAT oraz Wehikuł Czasu, czyli gra miejska w Gliwicach. W Warszawie trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Święto upamiętniające ofiarę rzezi wołyńskiej przypada 11 lipca. Zostało ustanowione przez Sejm 2 lata temu po apelu pamięci i uroczystej zmianie warty. Z placu Piłsudskiego wyruszył Marsz Pamięci, który zakończy się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Obchodom przygląda się Grzegorz Maciak. Marsz w tej chwili właśnie rusza. Ma przejść w ciszy i skupieniu ulicami Warszawy. Przy Domu Polonii i przy Katedrze Warszawskiej uczestnicy przystaną na chwilę, aby w tych miejscach, gdzie wspomina się ofiary tragedii wołyńskiej, upamiętnić tych, którzy tam zginęli. W pochodzie uczestniczą politycy, duchowni, działacze organizacji kresowych, kombatanci oraz krewni ofiar UPA i świadkowie tamtych wydarzeń. Wielu z nich trzyma biało-czerwone flagi. Część jest przepasana kirem. Mają także tablice z nazwami miejscowości na Wołyniu i Galicji Wschodniej, w których UPA przeprowadziła antypolskie akcje. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski mówi, że Polacy nie domagają się zemsty, ale prawdy. Istnieje coś takiego jak poprawność polityczna i się poświęca na ołtarzu dobrych relacji z Ukrainą tą prawdę. Uważam odwrotnie, że tylko na prawdzie można zbudować te dobre relacje z Ukrainą. Ze słowami księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego korespondują transparenty trzymane przez uczestników, m.in. z napisami: Kresowianie żądają prawdy. Polska, Ukraina, przyjaźń, partnerstwo, OUN, UPA, hańba, potępienie. Po marszu wszyscy zgromadzą się na mszy w Katedrze Polowej. Mówił Grzegorz Maciak, dziękujemy za relację. Prezydent Andrzej Duda uczestniczy w uroczystościach rocznicowych w Łódzku, na Ukrainie. W serwisie Trójki teraz Komisja do Sprawy VAT. W czwartek posłowie zdecydowali o jej powołaniu, a jej zadaniem będzie ocena prawidłowości działań poprzedniego rządu, jeśli chodzi o zapewnienie dochodów państwa z VAT i akcyzy oraz ewentualnych zaniedbań. Jak mówił dziś w PR24 Artur Soboń z Prawa i Sprawiedliwości, podstawowym pytaniem dla komisji będzie, kto spowodował, że Polska stała się rajem dla złodziei podatkowych. W roku 2007 byliśmy krajem, który miał najbardziej szczelny poza Holandią system podatkowy, a w 2015 byliśmy na szarym końcu, znaczy mieliśmy tych wyłudzeń 7 razy tyle. Wszystko wskazuje na to, że były to grupy międzynarodowe tylko przez nasze zaniechanie, przez brak jakichkolwiek działań uszczelniających, pomimo że najważniejsze osoby w państwie miały takie informacje. I ja bym rekomendował taką metodologię, aby sprawdzić te branże, które były zainfekowane, które zwracały się do organów państwa o interwencję i takiej interwencji nie otrzymywały. Artur Soboń jako przykład podał branżę stalową. Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej wyjaśniał, że działania władz wymagały czasu. Żeby wprowadzić VAT odwrócony, trzeba mieć zgodę Komisji Europejskiej na to, więc trzeba wystąpić do Komisji Europejskiej, w jakim zakresie to ma być stosowane. Komisja Europejska po jakimś tam swoim czasie daje dopiero zgodę, wtedy można to wprowadzić. Wprowadzono VAT odwrócony na renty, nie wiem, stalowe, potem VAT odwrócony na wszystkie te kolorowe jakieś metale, VAT odwrócony potem na jakieś kolejne rzeczy. Ja się zgadzam, że trzeba zobaczyć, czy organy działały w odpowiednim czasie i czy działały właściwie. Wyście na przykład głosowali przeciwko, nie głosowaliście za w każdym razie tym rozwiązaniom, które są teraz wprowadzone i które sami się chwalicie, że one jakoś tam działają w jakiejś mierze. Jednolity pakiet kontrolny, płatność podzielona. Ten VAT odwrócony. Komisja będzie badać czas od grudnia 2007 roku do listopada 2015. Jako jedyny szef unijnego państwa na jutrzejszym zaprzysiężeniu prezydenta Turcji Recepa Erdoğana będzie prezydent Bułgarii, Rumen Radev. Według bułgarskiej agencji prasowej zaproszenie przyjęło 17 przywódców, w tym prezydenci Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Ukrainy, Wenezueli, Pakistanu, Kirgizji, Kazachstanu, a także premier Rosji. Ceremonia w Pałacu Prezydenckim w Ankarze da początek nowemu prezydenckiemu systemowi rządów w Turcji z o wiele większą władzą dla Recepa Erdoğana. Ruiny Teatru Miejskiego, Stary Dworzec, Browar i Zamek Piastowski. Historycznych ciekawostek miasta szukają w Gliwicach uczestnicy gry miejskiej Wehikuł Czasu. W tym roku tematem jest stulecie odzyskania niepodległości. Mamy mapę, mamy wyznaczone punkty. Chodzimy do wyznaczonych punktów, gdzie czekają na nas animatorzy. Wykonujemy zadane przez nich zadania. Do tych punktów mamy pytania, no i musimy to razem powiązać. Na tym punkcie zostawiacie, a oni wam na ten dokument podróży wpisują łączną liczbę punktów. Często bierzecie udział w takich grach miejskich? Od 4 lat właściwie regularnie, 3-4 dni w roku, także jest to bardzo fajna rozrywka, można poznać miasto i dużo się nauczyć. Trudne te zagadki. No próbujemy je rozszyfrować i mamy problem, muszę przyznać. Głównie widzę tutaj właśnie domy towarowe, hotele, nazwiska architektów. Wiele nazw po niemiecku. No to w tym mam nadzieję pomoże mój mąż. Na koniec gry będzie pokaz mody na Śląsku od 14 do 20 wieku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

padzie rok, długo, bo można mniej. To takie przykre sprawy są, bo przecież cóż, kochałem ją. Dręczę się, męczę się, sam nie wiem, czego chcę. Bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz, jak i gdzie. Zaczyna nudzić cię dziewczyna, a to jest znak, że już jest źle. Zaczynasz bywać z nią u krewnych, a potem mówisz, ach, sama idź. I w końcu śmieszne jesteś pewny, że dłużej z nią nie możesz być. Za jeden dzień bez twojej ukochanej oddałbyś tysiąc lat. Do domu na noc wracasz jak pijany, myśląc, jakby zwiać gdzieś w świat. Bo to się zwykle tak zaczyna i trwa przez 7-8 dni. Po tym ją rzucasz, zapominasz i to jest życie la vie. Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Jan Młynarski. Witam Państwa serdecznie po raz pierwszy w autorskiej audycji pod tytułem Dancing Salon Ulica. Zapraszam Państwa do spędzenia ze mną kilkudziesięciu minut, ze mną, z piosenką, z moimi gośćmi, stare, piękne piosenki, które stały się treścią już dosyć dawno mojego życia. Proszę Państwa, zaczęliśmy od piosenki bardzo znanej, bo to się zwykle tak zaczyna. Zacząłem od tej piosenki dlatego, że chciałbym w dzisiejszej audycji porozmawiać o niezwykłej postaci, jaką był kompozytor tej piosenki, Stanisław Samuel Ferszko, czy Szmul Ferszko. Zaprosiłem dzisiaj przed mikrofon wspaniałego człowieka, z którym poznałem się jakiś czas temu. Tym człowiekiem jest Tomasz Lerski. Dzień dobry, Tomku. Witam, dzień dobry. Tomasz Lerski jest wybitnym specjalistą od tej materii, w której będziemy się poruszać w tej audycji. Tomasz Lerski bardzo pomógł mnie i Marcinowi Maseckiemu, konsultując przeróżne zagadnienia w procesie twórczym naszego jazz bandu i płyty Noc w Wielkim Mieście, która zresztą swój tytuł właśnie bierze od utworu Stanisława Ferszki, któremu poświęcamy tę audycję. Tomasz Lerski jest warszawianistą, jest literatem, jest autorem książki. No mów, bo tak przyjemnie tego słuchać, proszę bardzo. Jest autorem Encyklopedii Kultury Polskiej. Też. Tak. Ale przede wszystkim chciałbym porozmawiać przez chwilę, powiedzieć o tym wydawnictwie Syrena Rekord. Mhm. Powiedz dwa słowa o tym, Tomku. No to już jest historia dosyć stara, ale właściwie od tej książki o Syrenie Rekord, czyli pierwszej fabryce płyt w Polsce, no właściwie zaczął się, jeśli mogę tak w ogóle nieskromnie powiedzieć, no cały ten ruch retro, to może nie jest ruch retro, on jest współczesny, ale dotyczący oczywiście muzyki retro. Myślę, że wiele osób, które do tej książki sięgnęły, ona jest rzeczywiście potężna. Patrzę dzisiaj na nią naprawdę ze zdziwieniem, bo to jest 1000 stron. Nie wiem naprawdę, jak to się stało, że w ogóle jakoś udało się książkę taką napisać, przygotować, zebrać ten materiał. To naprawdę epopeja w ogóle mojego życia. Wówczas, ja wtedy miałem 20 parę lat, także naprawdę to było wielkie przeżycie, bo i zetknięcie się z wieloma... Powiedz, co to było, Syrena Z wieloma osobami, które żyły. No Ferszko no tak. Już nie, ale jego żona na przykład i tak dalej. Jest to książka poświęcona właśnie tej pierwszej polskiej fabryce wytwórni fonograficznej, właściwie tak trzeba to nazwać. Ona powstała w roku 1904. No jak nie trudno domyśleć się, nagrywała właśnie wszystkie te piosenki już w okresie międzywojennym. Nagrywała jeszcze od czasów carskich, przeróżne rzeczy, ale w międzywojniu no to była kronika muzyczna, kronika życia muzycznego, kabaretowego, dancingowego, filmowego, rewiowego, no Warszawy całej, prawda? Wszystkie te przeboje, te wszystkie piosenki trafiały przecież na płyty. W ogóle dzięki tym płytom, dzięki temu, że przynajmniej część z nich przetrwała, to właściwie my mamy, to jest nasza pożywka numer jeden, prawda? No, sam przyznam, że te płyty przedwojenne, no od tego się właśnie zaczyna. Jakaś fabryka, jakaś firma, która coś nagrywa, coś utrwala, prawda? Ponieważ Syrena była w Warszawie, dlatego Syrena. No, Syrena Rekord. Taka była nazwa początkowa. Potem to się zmieniło na Towarzystwo Syrena Rekord. Potem nazywało się Syrena Grand Rekord. Natomiast w okresie międzywojennym, kiedy oni po prostu kupili mikrofon i przestawili całą produkcję już na nagrania mikrofonowe, przecież dawniej do tuby blaszanej. Tak. Nie wiem, czy to mamy wszystko opowiadać, bo to będzie z tego... W skrócie. Straszna epopeja kolejna. Czyli nagrywało się w ogóle bez prądu, bez żadnego mikrofonu. Tak wymyślił zresztą Edison, przecież to jest technologia jeszcze z czasów Edisona i Berlinera, XIX wiek, nagrywało się do tuby blaszanej, nakręcącą się płytę woskową, taką techniczną. I tam była membranka taka. I później przyszły czasy mikrofonu. A potem Marconi, ten od radia przecież, wynalazł także i mikrofon. To jest jego patent, jego wynalazek. I oczywiście cała Europa i Ameryka rzuciła się na te mikrofony, żeby zmienić w ogóle charakter produkcji nagrywania płyt. No w Polsce były różne, przeróżne firmy, ale wszystkie splajtowały, nie wytrzymały tego przeskoku. Tak jak zresztą na przykład aktorzy, którzy nie załapali się, mówiąc kolokwialnie, na film dźwiękowy, prawda? To było coś podobnego. Wiele z tych firm po prostu padło. Natomiast Syrena dała radę, czyli przeszła, zakupili aparaturę, no to było w ogóle straszny wydatek. Ale to było też bardzo ciekawe, że Mościcki, który już był wtedy przecież prezydentem, on pomógł i wyasygnować pewne środki dewizowe nawet. To była bardzo ciekawa historia, ponieważ Wars napisał muzykę do filmu Na Sybir. To był film bardzo patriotyczny i tak dalej, i tak dalej. Na premierze tego filmu był właśnie Mościcki. Henio, nasz kochany Wars, przecież podszedł do prezydenta Polski i poprosił go, czy można pomóc jakoś, żeby Polska miała właśnie aparaturę do zdjęć elektrycznych, jak wtedy mówiono, czy mikrofonowych. No i dzięki temu, dzięki pomocy no państwowej wręcz, taki mikrofon i cała aparatura do nacinania płyt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zostało sprowadzone z Wiednia i mieliśmy w 1929 roku pierwsze płyty elektrycznie nagrane, czyli przez mikrofon, dlatego nazwa została zmieniona na Syrena Elektro. Elektro, czyli właśnie od tego elektrycznego sposobu nagrywania najnowocześniejszego wówczas na świecie. Rozmawiamy o Stanisławie Samuelu Ferszce, wybitnym kompozytorze, który pod koniec lat 30. wyemigrował do Palestyny, z Palestyny do Nowego Jorku. Zostawił po sobie mnóstwo przepięknych, bardzo znanych piosenek. Myślę, że ta właśnie jest do dziś najbardziej żywa i taka obecna w świadomości przeciętnego słuchacza, w związku z czym jeszcze raz ta sama piosenka w zupełnie innym wykonaniu, być może dużo bardziej znanym. Strasznie wstyd, bo zakochałem się. Który raz, setny raz, lecz zakochałem się. Nie chciałem mała, szczupła, ląd. Myślałem, przejdzie, ale skąd? Dręczę się, sam nie wiem, czego chcę. Bo to się zwykle tak zaczyna. Sam o tym nie wiesz, jak idzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a to jest znak, że już jest źle. Z początku rzadko ją widujesz, a potem chcesz z nią częściej być. I w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Za jeden dzień z tą twoją kochaną oddałbyś 1000 lat. Za jedną noc chętnie cały świat. Bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nie wiesz o tym jak, gdzie. O całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Tak wstyd, strasznie wstyd, lecz coś mnie peszy w niej. Byłem z nią prawie rok, dużo, bo można mniej. To takie przykre sprawy są, bo prawda cóż, kochałem ją. Męczę się, dręczę się, sam nie wiem czego chcę. Bo to się zwykle tak zaczyna. Sam nie wiesz o tym jak i gdzie. Zaczyna nudzić się dziewczyna, a to jest znak, że już jest źle. Zaczynasz chodzić z nią do krewnych, a potem mówisz sama idź. I w końcu trudno jesteś pewny, że dłużej z nią nie możesz żyć. Za jeden dzień bez twojej ukochanej oddałbyś tysiąc. Świetnie brzmi to nagranie, Tomku, prawda? Zupełna Ameryka. Tak. Pamiętam jako dziecko, kiedy słuchałem pierwszy raz tej piosenki, byłem pewny, że to jest jakiś amerykański, wiesz, utwór najnowszy. Okay. Bo to było w latach 70. Nie wiedziałem jeszcze nic wtedy o żadnym Ferszku. Bogdan Łazuka, którego serdecznie pozdrawiamy. No śpiewa tutaj wspaniale, uszczypa słowa formy. Trzeba dodać słowa wielki, absolutnie potężny Emanuel Szlechter i Jerzy Ryba. I to jest ta piosenka, która jest przecież znana, która funkcjonuje cały czas. Stanisław Samuel Ferszko nie był jedynakiem. Tak, miał to była w ogóle cała... brata Michała, no, Mojżesza. Tak? Nie tylko. Nie tylko. Nie tylko. Ja wiem o Michale, który pisał również piosenki, bardzo znane, które zagramy, nie będę mówił jakie, zagramy coś z Michała Świetno, Perszki. Świetno, oni łeb w łeb komponowali absolutne cuda. Byli też wspaniałymi instrumentalistami. Oprócz tego Szmul Ferszko miał siostrę? Tak, jeszcze była Sara Ferszko, to była śpiewaczka. Oczywiście ona była jeszcze młodsza od niego, on był chyba rocznik 14. Samuel był 14, Michał był z 11, ona chyba była z 16, ta jego siostra. Jeszcze był Chaim, który też był muzykiem. Było ich czworo rodzeństwa i wszyscy byli muzykami. Zajmowali się muzyką i to naprawdę w sposób, no, można powiedzieć, bez cienia przesady, wybitny. Powiem szybciutko o tym, że Szmul Ferszko urodził się w Łucku, czyli na Kresach. Wszyscy urodzili tak. się, tak. Mhm. Z Kresów znalazł się w Warszawie, był wychowankiem wybitnego pedagoga, pianisty, profesora Drzewieckiego. Tak, Zbigniew Drzewiecki właściwie odkrył go. Warto też powiedzieć, dlaczego oni się znaleźli w Warszawie, bo był rok 20 i cała jego ojciec i jego matka zginęli właśnie w czasie wojny polsko-radzieckiej, polsko-sowieckiej. Zostali zamordowani przez Rosjan, przez Sowietów. Dlatego oni właściwie zostali no, jako sieroty. Poszło miał 6 lat, jego brat miał zaledwie 9, więc to były właśnie dzieci. I znaleźli się tutaj wszyscy w Warszawie. Po prostu uciekali stamtąd, prawda? Tak. Przed bolszewikami, przed tą nawałą. I w 37 roku Stanisław Ferszko postanowił wyjechać do Palestyny. O, to jeszcze przez Wiedeń, tak, oczywiście, bo napisał operetkę, która we Wiedniu już bardzo się spodobała, to było Polowanie na Lamparta. Miał 23 lata, jak ją napisał. To jest niewiarygodne. Chciałem powiedzieć o tym, że ponieważ kilka dni temu wróciłem z Tel Awiwu, w którym graliśmy koncert z zespołem Jazz Band Młynarski Masecki. Zostaliśmy pięknie przyjęci. To jest temat na osobną audycję. Chciałem powiedzieć o tym, że postaci tych właśnie ludzi, o których tutaj rozmawiamy, są żywe w Izraelu bardzo. Są bardzo ważne dla ludzi. Piosenki dla ludzi związanych z Polską bezpośrednio czy pośrednio, czy ich nawet wnucząt, są im znane i są ważne. Są częścią jakiejś takiej, bardzo ważną częścią ich tożsamości i kultury. W związku z czym chciałem powiedzieć, że Stanisław Ferszko do lat do początku lat 50. mieszkał już później w Izraelu, tak? Tak, do 52 roku. W 48 roku powstało państwo Izrael i dopiero z Izraela Ferszko wyjechał dalej w świat do USA, gdzie później powiemy, co robił. Chciałbym puścić teraz, ponieważ chciałbym puścić piosenkę z tego izraelskiego okresu Ferszki, ponieważ zapowiadając piosenkę Noc w Wielkim Mieście na koncercie, którą gramy jako ostatnią, powiedziałem o Szmulu Ferszko i zrobił się taki malutki rumor na widowni. Zwróciłem się do ludzi, czy kojarzą, czy pamiętają, czy znają tę postać. Dużo głosów z sali, że tak, pamiętamy. W związku z czym chciałbym teraz puścić piosenkę, która jest bardzo znana w Izraelu. Jest w zasadzie pieśnią narodową, Bab el-Wad. To jest tytuł od wąwozu, o który toczyły się zacięte walki w 48 roku pomiędzy Żydami a Arabami. Bab el-Wad to jest wąwóz właśnie, przez który wiedzie główna droga do komunikacja z Jerozolimą. I tam mnóstwo ofiar, strasznie zacięte walki. Ferszko napisał o tym piosenkę. Posłuchajmy. Lanetzach zechor na etzmobil Babel. Jom avivia vu rakafot ti frashna odem kalanit bahar uva morad ze asher yelech baderech shehalachnu lo ishkach otanu otanu bab elewa בב אלוה לנצח זכור נא את שמותינו שיירות פרצו בדרך אל החיים בין צידי הדרך מבוטלים מתינו שילד החבלזל שוטר Jaffa Jarkoni śpiewała tę pieśń. Legendarna izraelska śpiewaczka. Piękna pieśń, Tomku. Przepiękna. Muszę powiedzieć, przyznam się szczerze, że pierwszy raz słyszałem ten utwór. No to nie jest znane w Polsce, prawda? To nie jest twórczość ferski taka, którą my wszyscy tutaj znamy. No dla mnie jest to nowe, no i wspaniały utwór. Ta pieśń bardzo, bardzo znana w Izraelu, jak powiedziałem. Chciałbym teraz... jeszcze wrócić, zagraliśmy piosenkę powojenną Ferszki. Chciałbym wrócić do Ferszki sprzed wojny. Jak wiemy, Ferszko pisał, był blisko z Wierą Gran, pisał dla niej piosenki. Jak Marian Hemar pisał dla Zofii Terne, to Ferszko pisał dla Wiery Gran. No bardzo był to piękny duet, zresztą przecież oni występowali razem. On był jej akompaniatorem nadwornym w lokalu Paradis, czyli to jest powojenna melodia, czyli ta tu przy dawnym kace, prawda, ten świat, lokal pamiętamy, tak, znamy, tak. Przecież stoi, ocalał. Wiera Gran miała no, takiego bardzo zamożnego protektora, właściwie przyjaciela, to był dr Milstein, on wybudował właśnie tą kamienicę, taką funkcjonalistyczną już z 30 lat, bo to jest, ona powstała w 36 roku i tam na dole w podziemiach stworzył wspaniały, taki nowoczesny w stylu amerykańskim lokal dancingowy. Ten lokal w zasadzie... Zniszczony, ale jest, oczywiście. Tak. On miał być reaktywowany kilka lat temu przez włoską taką firmę, ale nie doszło to tak zupełnie do skutku, jak miało być, prawda? I tam architekt zaprojektował takie dwa potężne filary i taką estradę między tymi filarami. Na środku, Te filary są i to miejsce jest. I tam właśnie stał fortepian, przy którym siedział Stanisław Samuel, no Ferszko oczywiście, i Wiera Gran śpiewała. Więc oni byli taką wielką parą nierozłączną. To było od roku 36 do 39, czyli 6, 7, 8, 4 lata, prawda? Przez 4 lata tworzyli ten wspaniały duet. Popularność tego duetu, w ogóle Wiery Gran i jego też jako akompaniatora była tak kolosalna, to trudno sobie wyobrazić, przecież oboje byli Żydami. Wyobraź sobie, że był, po prostu, no niestety, trzeba to przyznać, tak jak to w rzeczywistości było, po prostu był pogrom na Nowym Świecie, chyba w roku 37. Czyli NR-owcy szli, rozbijali po kolei żydowskie sklepy, żydowskie wystawy. Tam, gdzie znaleźli jakieś nazwisko żydowskie, to oczywiście rozbijali szybę wystawową, demolowali. Szli od Placu Trzech Krzyży w stronę tutaj Alei Jerozolimskich. I kiedy podeszli pod Paradisa, na murze, na ścianie tej kamienicy wisiały takie gablotki, Paradis zaprasza i tak dalej. W tych gablotkach były zdjęcia, dwa zdjęcia, takie największe. To była Wiera Gran i Samuel Ferszko. To jeden z tych ONR-owców powiedział, nie, tego nie rozwalamy. Wiery nie i Samuela nie. Poszli dalej rozbijać następne sklepy, a tą gablotkę z nimi dwojgiem ocalili. Posłuchajmy Wiery Gran w takim razie. Posłuchajmy Wiery Gran. Tak mi wstyd, strasznie wstyd, zakochałam się, który raz, setny raz, lecz zakochałam się, nie chciałam mały, szczupły blond. Myślałam, przejdzie, ale skąd? Kręcę się, męczę się, sama nie wiem, czego chcę. Bo to się zwykle tak zaczyna, już nawet nie wiem, jak i gdzie. Chłopca zaleceń to przyczyna, a potem jest już ze mną źle. Z początku rzadko go widuję, a potem chcę z nim częściej być. A w końcu trudno, ale czuję, bez niego już nie mogę żyć. Za jeden dzień z tym moim ukochanym oddać chcę tysiąc lat. Za jedną noc zaś, gdyby mi kazano, chętnie oddam cały świat. Bo to się zwykle tak zaczyna, już nawet nie wiem, jak i gdzie. O całym świecie zapominam i kocham, bo tak serce chce. To była Wiera Gran. Po raz kolejny w tej, znanej piosence. Chciałbym pokazać kilka odsłon. To jest tak, że losy tych ludzi były przeróżne, zazwyczaj tragiczne. Tragiczne, bo albo ponieśli śmierć podczas Holokaustu, albo tragiczne, bo nie mogli wrócić do Polski, którą tak bardzo kochali, w której tworzyli i funkcjonowali. No, Michał Ferszko zginął oczywiście. Michał Ferszko, tak, zginął w Treblince, brat Samuela, o którym rozmawiamy. Chciałbym teraz powiedzieć chwilkę, Tomku, porozmawiać i powiedzieć Państwu o tym epizodzie, do którego będę bardzo często wracał w tej audycji. Mianowicie o artysta getta warszawskiego. Jednym z nich właśnie był Michał Ferszko. W getcie warszawskim znalazł się kwiat artystów przedwojennych, przeróżnych, z wszystkich branż. No akurat nasz Samuel Ferszko szczęśliwie uniknął pożogi wojennej. No to uratowali się przede wszystkim ci, którzy przeszli, po prostu byli w wojsku, muzycy, którzy w 1939 roku poszli do wojska, prawda, trafili na wschód, tak. Trafili do Katynia, potem byli w armii Andersa, przecież cała orkiestra drugiego korpusu. To było 40 muzyków żydowskich z Warszawy przecież, więc, no i wielu innych jeszcze. Ci, którzy udali się do Lwowa na przykład, no to ocalili życie. Ale ci, którzy byli powiedzmy już troszeczkę w starszym wieku, no to wiadomo, że no, los ich był straszny później. Ponieważ słuchaliśmy przed chwilą Wiery Gran, która, jak wiadomo, śpiewała w getcie warszawskim, zanim z niego uciekła, chciałbym teraz wspomnieć króciutko postać Artura Golda, prawda, który tak. prowadził orkiestrę z Jerzym Petersburskim, Petersburski Gold, wybitny skrzypek, postać wspaniała, brat Henryka, prawda, bandlidera przedwojennego, lidera jazzbandu uchodzącego za... Najlepszy. Zgadzasz się nie, z tym. Nie, że jeden z najlepszych, tylko że najlepszy. Najlepszy jazzband, najbardziej progresywny, tak najbardziej jest. Zbliżony do Ameryki, na której oni się tak bardzo wzorowali wtedy. W związku z czym, proszę Państwa, było dwóch braci Goldów. Henryk, który przeżył szczęśliwie wojnę, i jego brat, który był bandliderem, aranżerem, pianistą. Tak, no oczywiście ten, który z Petersburskim założył pierwszą orkiestrę tangową, prawda? Tak. Czyli oni byli troszeczkę wcześniej, bo Artur był troszeczkę starszy, a Henryk był troszeczkę młodszy. Henryk przeżył, ja miałem okazję poznać jego żonę Bronisławę w Nowym Jorku. Niestety już też oczywiście nie żyje, bo to przecież 20 lat temu, oni wszyscy byli już bardzo wiekowi. A Henryk zmarł w 77 roku w Nowym Jorku. Znakomity dyrygent, rzeczywiście stworzył orkiestrę, bo mówi się, że Warsa orkiestra była najlepsza, tak się potocznie, ale nie, Henryka Golda była najlepsza. Wars był rzeczywiście no, na drugim miejscu. Będziemy Golda grali sporo. Chciałbym wspomnieć ponieważ słuchaliśmy Wiery Gran, chciałbym wspomnieć dwóch wybitnych absolutnie twórców. To jest Artur Gold, kolegów Ferszki. Wszystko Artur byli Gold kolegami, tak. Chociaż to oraz... było już inne pokolenie, Ferszka to no tak. była inna generacja, tak. Artur Gold oraz Andrzej Włast stworzyli taką piosenkę pod tytułem Przyznaj się, piękną, która jest tytułową piosenką mojego pierwszej płyty mojego zespołu warszawskiego botanecznej. I w tej wersji pozwolę sobie Państwu ją zaprezentować, jak przepiękna ona jest. Posłuchajmy fragment. Słuchają Państwo audycji Dancing Salon Ulica. Jesteśmy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to uczta przed nami. Prześnił się sen, nasz wielki sen miłości. Dosyć tych scen, wiem, że zdradziłaś mnie. Nie bój się słów, trzeba bać się przyszłości. Wszystko mi mów, o wszystkim wiedzieć chcę. Przyznaj się, a może ci przebaczę. Przyznaj się i prawdę powiedz mi. Jeśli w twoich smutnych oczach łzy zobaczę, żal mi będzie ciebie mnie i naszych dni. Przyznaj się, a może cię zrozumiem. Przyznaj się, i tak minęły sny. Ty zawiniłaś, lecz ja zapomnieć. Przyznaj się, Artur Gold, Andrzej Włast. Obydwaj artyści zginęli tragicznie w getcie warszawskim. Artur Gold w Treblince konkretnie. Przeszli przez getto warszawskie. Andrzej Włas w getcie warszawskim. Chciałbym teraz porozmawiać chwilkę o... bo rozmawiamy o Samuelu Ferszce, o jego bracie Michale, który też był wybitnym kompozytorem rozrywkowym. No ale był wybitnym pianistą. Przede wszystkim oni obaj to byli klasyczni szopeniści, pianiści skończeni, dyplomowani po konserwatorium. Znaczy Michał, Michał Mojżesz, on skończył szkołę muzyczną imienia Chopina, czyli to była szkoła Filharmonii Warszawskiej, tam się mieściła. I właściwie to była, można powiedzieć, szkoła żydowska. Ponieważ do konserwatorium muzycznego państwowego warszawskiego, no... nie było getta ławkowego tam, to jeszcze nie był ten czas, ale po prostu no, nie przyjmowano pewnej narodowości, tak no, w 100%. Więc ci, którzy tam nie mogli, szli do szkoły muzycznej imienia Chopina. Właśnie to była szkoła żydowska, profesorowie i tak dalej, no przecież byli polscy. Ale do czego ja zmierzam? Chodzi mi o to, że tam uczył profesor Aleksander Michałowski. To był wielki chopinista, przedwojenny, uczeń Liszta. I on tam miał klasę fortepianu. W tej klasie fortepianu Michał Ferszko był uczniem Michałowskiego. To jest w ogóle, no nie wiem, z czym to porównać. Tak jakby był uczniem Paderewskiego, powiedzmy, bo to mówimy o takich rejonach sztuki, o takich wyżynach sztuki, prawda, że no możemy tak tego Michała Ferszko umieścić. Czyli to był skończony chopinista, skończony pianista z dyplomem Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. I oni mieli zakusy, znaczy wszyscy oni byli wykształceni klasycznie. No wspaniale wykształceni. Tak. I ta młoda rozrywka, ten młody też jazz ówczesny. Miał taki fundament. Miał taki takich fundament. Ludzi, to po prostu jest niewyobrażalne. Posłuchajmy jedną z najpiękniejszych piosenek Michała Mojżesza Ferszki pod tytułem Dla Ciebie. Wszystko słońca blask, dla ciebie niebo pełne gwiazd, dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Dla ciebie śmiech mój, moje łzy i każde tętno mojej krwi, dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. Ty nie wiesz, jak mi jesteś blisko i coraz bliższą z każdym dniem, że jesteś droższą mi nad wszystko, co mam w życiu mem. Dla ciebie dałbym cały świat i resztę wszystkich moich lat. Dla ciebie wszystko, a dla mnie tylko ty. To jest Dancing Salon Ulica, audycja z Janem Młynarskim. Bardzo się cieszę, że mogę popuszczać Państwu stare, piękne kawałki, które kocham. Jest ze mną Tomasz Lerski, z którym rozmawiamy o różnych ciekawych rzeczach i ludziach i zdarzeniach. Śpiewał wielki Adam Aston rozmawialiśmy troszkę o Adamie Astonie. Dla mnie Adam Aston jest, to jest mój jeden z moich absolutnych idoli. I twojego ojca też. No tak, od ojca pierwszy raz o nim usłyszałem. Powszechnie uważa się, że jeżeli przedwojna i śpiew, to Mieczysław Fok, ewentualnie Tadeusz Faliszewski. Ten Aston to jest oczywiście materiał na wiele, wiele audycji. Jego postać, myślę, że trochę zapomniana z uwagi na fakt, że w zasadzie zerwał kontakty z Polską po 45 roku, wyjechał... Musiał zerwać. No musiał, tak. Był raz w Polsce w 60-tych latach chyba, tak? To był 66 roku. Natomiast ty miałeś okazję poznać żonę Adama Astona, prawda? Tak, ja miałem okazję być w jego domu, w jego willi w Londynie, dotykać wszystkich jego właściwie rzeczy, archiwaliów, jego zdjęć, pamiątek. Hmm. Poznałem jego żonę, to była też aktorka śpiewająca, zresztą ona była w Teatrze Drugiego Korpusu, pani Lucyna Aston. No niestety parę lat temu również zmarła. Ona była córką bardzo znanego potentata, cukrownika, właściciela w ogóle kombinatu cukrowniczego. Więc to byli szalenie zamożni ludzie, to było wspaniałe ich życie, bo byli bardzo doskonale sytuowani materialnie. On też jak najbardziej był dyrektorem rozlewni alkoholi, no tak, holenderskiej fabryki likierów i tak dalej. Możemy godzinami o tym mówić. Słuchaliśmy piosenki Michała Ferszki, przepięknej absolutnie, właśnie tej z szuflady z napisem jazz, z napisem stary jazz. A jeżeli jazz, to właśnie Szmul Ferszko, bo to był, jego kompozycje są czymś w rodzaju polskich standardów jazzowych, a może nawet nie czymś w rodzaju, tylko po prostu są po prostu polskimi standardami jazzowymi i bardzo liczę na to, że pewnego dnia powstanie taka książka z napisem Polskie Standardy Jazzowe i... Musimy ją napisać i tam będzie sporo szlagierów Ferszki. Jest sporo historii związanych z Ferszką. Powiedz o fortepianie Ferszki. Tak, właściwie to może być takie zwieńczenie naszego tego pierwszego odcinka tej audycji, prawda? Czyli historia mieszkania Stanisława Ferszki. Ona mieściła się przy ulicy Orlej, róg Leszna, czyli dzisiaj to jest Orla, róg Alei Solidarności, obok Teatru Kamienica. Tak. Ulica Orla dzisiaj to są banalne bloki, takie socjalistyczne z lat 50., ale przed wojną stały tam wspaniałe mieszczańskie kamienice, ogromne, potężne domy i tam było w jednej z tych kamienic mieszkanie właśnie Stanisława. On wtedy już był we Wiedniu, może już i w Palestynie, prawda? Ale właśnie w ten dom na Orlej walnęła szwabska bomba i ten jego fortepian, ten jego Steinway czarny wysunął się na ulicę, wypadł po prostu. Coś tak jak fortepian Chopina. Taka właśnie, można tak to jakoś dziwnie połączyć. I zbiegli się warszawiacy. Tak, to się zbiega, ale też zbiegli się warszawiacy. Zresztą nie tylko zbiegli się tego samego dnia, ale jeszcze przez kilka tygodni, bo ten fortepian leżał. Właśnie cała Warszawa szła na Orlą zobaczyć ten fortepian, który wypadł z mieszkania pod wpływem wybuchu bomby niemieckiej. Posłuchajmy najpiękniejszej piosenki jazzowej Stanisława Ferszki, napisanej przed wojną w Warszawie pod tytułem Noc w Wielkim Mieście w wykonaniu Jazz Band Młynarski-Masecki. A ja przypomnę, że moim gościem w dzisiejszej audycji był Tomasz Lerski. Dziękuję ci, Tomku, za tych kilka chwil. Dziękuję za zaproszenie. To na pierwszy ogień ja. Tak, bardzo mi jest miło z tego powodu. Tak, mam nadzieję, że się jeszcze nie raz spotkamy. To była audycja Dancing Salon ulica z Janem Młynarskim. Słyszymy się za tydzień po godzinie 13. Do usłyszenia. mnie ludzie i świat. Szukam cię pełną tajemnic ciemnych, gdzie zakwitłaś jak kwiat. Sam idę wzdłuż okien i bram, aż znajdę ciebie spowitą w mrok i ośni mnie twój jasny wzrok. Noc, w wielkim mieście cicha noc, blask księżyca, który znikł, i ja i ty, i więcej nic. Warg, ciężar ciała umych bark i dwojga serc stłumiony krzyk. Kto jesteś, nie wiem, lecz znam to uczucie tam w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam. Znam to uczucie tam w sercu na dnie, gdy ciebie tak blisko mam i tulisz mnie. Noc, prowadź mnie w tę ciemną noc, spiesz się zanim stanie dzień i zniknę ci jak błędny cień. Autopromocja. Pierwsza w sezonie premiera na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmisja słuchowiska nagranego na 18. Festiwalu Dwa Teatry w Dworku Sierakowskich w Sopocie z udziałem publiczności. Ewa Szumańska, Gabinet Powtórzeń. W reżyserii Adama Nalepy, a w gwiazdorskiej obsadzie obok Doroty Landowskiej, Andrzeja Mastalerza i Marcina Trońskiego wystąpili Szymon Piotr Warszawski i Marcin Hycnar. Muzykę improwizował Włodek Pawlik. Barbara Marcinik, zapraszam, to dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Kauflandzie Pepsi 4 litry 5,49, a jeśli zrobisz zakupy za minimum 100 zł, kawę rozpuszczalną Jakobs Kronung 200 gramów kupisz za jedyne 17,95. Wydaj 1000 punktów payback w sklepach Kaufland, a 200 dostaniesz z powrotem. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 lipca, jest 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Duda w Łucku i Ołyce na Wołyniu oddał hołd ofiarom zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Zapoczątkowany w XV wieku polski parlamentaryzm stał się trwałym elementem naszej państwowości, powiedział w kole w Wielkopolsce marszałek Sejmu. Wyciek substancji chemicznej w terminalu na Okęciu nie spowodował zagrożenia dla pasażerów i nie zakłócił pracy lotniska. Chciałbym, żeby każdy z tych Polaków, którzy kiedyś zostali zamordowani i leżą w tej ziemi, odzyskał swoje imię i nazwisko, żeby był oznaczony w miejscu, w którym spoczywa, powiedział